Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyyen. Muhterem kardeşlerim, çok değerli konuklar ve bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına bir arada toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Rabb-u Teala ayeti celilelerden nasiplenebilmek için sarf etmiş olduğunuz bütün enerjilerinize ecir ve hasenat ikram eylesin inşallah. Kerim kardeşlerim ve muhterem hazirun, bildiğiniz üzere geçtiğimiz derste Bakara suresinin 59. ayeti kerimesini işlemiştik. Bugün 60. ayeti kerimeye geçmeden önce 59'da ve 58'de konsept olarak, mefhum olarak neler işlediğimizi hatırlayacak olursak eğer, hatırlayınız. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın üzerinden Beni İsrail'e demişti ki, köye girerken, köyün girişinde, köye bir giriş yaparken daha doğrusu, secde ederek girin demişti, hatırlayınız. Ve secde amelini, yani tazim ifadesiydi değil mi, hatırladınız? Yani bedensel olarak Allah Azze ve Celle'ye tazimi ispat mahiyetinde nedir? Bir ruku tarzıdır, bir eğilim tarzıdır. Bunu yapınız dedi ve bunu yaparken de hitta deyiniz, affetmek manasında bir kelime olup affedin deyiniz. Tabii ama ne yaptılar Beni İsrail? Hatırlayınız kerim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle secde edin, ruku ederek girin dedik demesine rağmen onlar amiyane tabirle geçende de söyledim kalçalarının üzerinde girmişlerdi. Hitta deyiniz demişti Allah. Onlar ne demişti? Hinta demişlerdi. Ve ondan sonraki gelen ayeti kerime onlar aslında Allah'ın istediklerinin dışında arzuladıkları manada ayetlerin yerlerini ve kelimeleri tahrif ederler demişti. Bunu özellikle 60. ayeti kerimeyi paylaşacağımız için tekrar etmekte fayda gördüm. Onun için sizlerle paylaştım. 60. ayeti kerimede Allahu Azimuşşan şöyle buyuruyor. وَاِذْ اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وَاِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ Ayet biraz uzun. Sadece mealini vermek istiyorum. Ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'ın istesqa, yani Allah'tan bir niyazda bulunduğunu söylüyor ayet-i kerime. Ama istesqa'nın ne olduğunu izah edeceğim. Ama sizlerden benim bir ricam var muhterem hazirun. O da şu: lütfen ben bunları söylerken ve söyleye dururken sizler de Beni İsrail'in bir önceki ayetlerde gerçekleştirmiş oldukları isyanları hatırınızdan çıkartmayınız. Olmaz mı inşallah? Çünkü bakınız, Musa Aleyhisselam ne istemiş? وَاِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa Aleyhisselam kavmi için Allah Azze ve Celle'den istesqa. İstesqa, su kıtlığı ve yağmurun yağmadığı zamanlarda yakarış türüne ve tarzına istesqa denir. Yani sıradan bir dua ifadesi yerine, istian yerine, niyaz etmek yerine istesqa kelimesini kullanmıştır. Bu su kıtlığının ve yağmur yağmadığı zaman dilimlerinde yağmurun yağması için suyun tekrar bolluk kazanması için yapılan özel bir duadır ve sünnette de bunun yeri vardır. Şimdi görüyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimeye böyle giriyor ve Musa Aleyhisselam diyor ki kavmi için böyle böyle istedi. Subhanallah. Ayet-i kerime zaten mealen diyor ki Musa Aleyhisselam'a biz emir verdik, asanı taşa vur ve asadan 12 tane pınar aktı ki Beni İsrail'in 12 kabile olduğu noktasında rivayetler vardır. Ve ayet-i kerime en nihayetinde وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Yiyiniz, içiniz ama Allah'ın arzında bozgunculuk ve azgıncılık yapmayınız. Ayette böyle nihayet buluyor. Benim dikkatimi ne çekti? Paylaşıyorum. 58-59'da nelerden anlattım, neler bahsettim? Beni İsrail'in isyankarlığı, doğru mu aziz dostlar? Evet. Allah secde ederek girin dedi. Onlar kalçalarının üzerinde girdi. Allah hetta deyiniz dedi. Onlar henta dediler. İsyankarlık mı? Evet. Geçen hafta uzun uzun konuştuk. Ama nasıl bir peygamber ki? Subhanallah. Yani siz emir veriyorsunuz. Kavminizden bir şeyleri yapmasını istiyorsunuz. Ama kavminiz size asi geliyor. Size ve Allah'ın emirlerine muhalefet ediyor. Susuzluk hakim olduğunda, suya muhtaç olduğunda kavmi için Allah'tan peygamber, merhametli bir peygamber olduğu için istisqa yapıyor. Subhanallah. Bu ancak peygamberlerin yapabileceği bir iştir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'da bunu görmüyor muyuz? Taif'te örneğin. Taif'te ne dedi Cebrail aleyhisselam? İstersen bu iki dağ onların tam bulundukları yerle yeksan edelim. Ama Allah'ın Resulü hayır dedi. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam eşittir merhamet ve rahmet peygamberi. Bakınız Musa aleyhisselam'da aynısını görüyoruz. Yahu daha az önce, yani bir önceki ayetlerde işledik. Beni İsrail eşittir isyankar davranan bir kavimdir dedik. Asilikleriyle meşhurdur dedik. Ama görüyoruz ki suya muhtaç oldukları bir zaman diliminde de onların peygamberi dayanamıyor ve Allah Azze ve Celle'den kavmi için su istiyor. Bu olsa olsa merhamet peygamberlerinin bir vasfıdır. Tabii şimdi ayeti kerimenin nasıl neticelendiğine bakacak olursak aziz dostlar, dedim ya, taşa vuruyor, 12 tane pınar akıyor ve Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın üzerinde tekrar kudretini gösteriyor. Ama bu Beni İsrail. Ve bir önceki ayetlerde de yine hatırlayın kerim kardeşlerim, Allah onlara gökten yemekler ve yiyecekler ikram etmişti. Bakınız, şimdi Beni İsrail için bir bolluk hakimdi. Su var, yiyecek var, imkanların hepsi var. Beni İsrail bu manada zirve yapmış. Yani Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden olabildiğince nimetlenir hale gelmiş. Ama Allah Azze ve Celle uyarıyor. Kulu, yiyiniz. Veşrabu, içiniz. Ama Allah Azze ve Celle'nin arzında Allah'ın size nimetlendirdiklerinin üzerinden ifsat etmeyiniz. Azgıncılık yapmayınız. Bozgunculuk yapmayınız. Peki Beni İsrail'in sürecini devamlı böyle okuduğumuz zaman neyi görüyoruz? Allah Azze ve Celle'nin uyarısının tam aksine onların zenginliğin kendilerinde olmasından ötürü yeryüzünde bozgunculuk yaptıklarına şahit oluyoruz. Bakınız, bize bu ayetin öğretisi ne kerim kardeşlerim? Biz bugün 12 pınarı taşa vurmuş, taş büyük müydü, küçük müydü, bunu konuşmayacağız. Bu ayetin bize bir öğretisi var. Allah Azze ve Celle nimetlendiriyor, öyle değil mi? Bizi de rızıklandırıyor. Kimimizi çok, kimimizi az. Ama Allah bizi nimetlendirmiş. Allah bizden olmamız gereken bir hali tasvir ediyor. Diyor ki zengin mi oldun? Ben seni nimetlendirdim, eline zenginlik mi geçti? Öyleyse diyor Allah'ın arzında ifsat çıkarma, bozgunculuk yapma. Şimdi tabii birazdan konuşacağız detaylarını inşallahü rahman. Lakin kendisini Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinin ardından, çünkü Allah onları da nimetlendirmiştir, ama azgınlık yapan kapitalizmi ve kapitalistleri konuşacağız. Ama önce sizlerle İslam'ın zengin olup da Allah'ın rızkıyla rızıklandırdıktan sonra, nimetlendikten sonra onu Allah'ın razı olacağı bir şekilde, nasıl onun razı olacağı bir şekilde davrandığını, davranacağını ben bugün inşallahü rahman bir sahabenin üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü önce biz bu ayeti kerimeyi tekrar hatırlayacak olursak, Allah bizi rızıklandırdı, bize bol imkanlar verdi, ne yapacağımızı Allah öğretiyor. Öncelikle ifsat çıkarmayacağız. Ama nasıl bir hale bürüneceğimizi de biz bugün inşallahü rahman bir sahabenin üzerinden öğreneceğiz. İslam'ın tavrını öğreneceğiz. Bugün Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir tutumu ortaya koyanların tavırlarını ortaya koyacağız, sergileyeceğiz. Ve ardından da inşallah dersler çıkartacağız. Şimdi Hazreti Osman desem ne dersiniz? Hazreti Osman radıyallahu anh desem hepiniz zenginliğiyle ünlü olan bir tüccar olarak ne yaparsınız? Betimlersiniz. Hakikaten de Hazreti Osman radıyallahu anh öyle idi. Bakınız, Allah Azze ve Celle onu rızıklandırdı. Allah Azze ve Celle azimuşşan onu nimetlendirdi. Ve şimdi biz İslami bir tavrın nasıl olması gerektiğini Hazreti Osman radıyallahu anh'ın üzerinden öğreneceğiz. Çünkü o zengin olup da nasıl davranılması gerektiğini bize öğretecek. İfsat mı çıkarmış, ıslah mı etmiş öğreneceğiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği dönemidir. Yani Medine. Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Halife Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. Ve buğday ürünü noktasında Medine'de bir kıtlık vardır. Bakın, mal, mülk ve para anlamında demiyorum. Buğdayın tedariki konusunda Medine'de bir kıtlık hakimdir aziz dostlar. Hazreti Osman radıyallahu anh kafilesini Şam'a gönderir. Şam'da mevcut ve bulunan bütün buğdayları alır, Medine'ye getirir. Affedersiniz. Ve Medine'ye geldikten sonra bunu diğer tüccarlar duyar. Gelirler Hazreti Osman'a derler ki, Şam'dan bir kafile kervan dolusu buğday getirmişsin. Ve malum bizler Medine'nin tüccarlarıyız. Ve buğday şu anda herkesin ihtiyacı olan bir şey. Biz senin buğdaylarına talibiz. Bire iki veriyoruz. Hazreti Osman radıyallahu anh der ki, siz bire iki verdiniz vermeye de kardeşlerim, daha fazla veren var. İyi. Tüccarlar oradan ayrılır ve çok geçmeden geri gelirler. Derler ki, kabul. İnsanlarda para var ama buğday yok. Biz de bu işin ticaretini yapmak istiyoruz. Kabul. O sana daha çok veren kimse iki mislisi. Bire dört. Osman radıyallahu anh biraz daha gülümser, der ki, Allah'a kasem ederim ki daha fazla veriyor der. Subhanallah. Tabii düşünün, normalde 1 lirayken ona 2 lira veriyorsun, bunu kabul etmiyor. O 2'yi bir de 4 teklifiyle geliyorsun, daha fazla veren var diyor. En sonunda bir hemen tüccarlar lecne komisyon oluşturuyorlar. Diyorlar ki 1'e 7 verelim. Bu artık zirve. Geri dönülmez bir teklif. Geliyorlar Hazreti Osman'a, diyorlar ki tamam, ahir kelam, ver elini 1'e 7. Düşünüyor Hazreti Osman. Diyor ki yok, daha fazla veren var, ona satacağım. Bir düşünün, siz tüccarsınız ve böyle bir parayı kimsenin veremeyeceğini de biliyorsunuz. Aklınıza ne gelir? Bu işin adı bozgunculuk. Bu işin adı sömürmek. Giderler Halife Ebu Bekir'e radıyallahu anh, der ki Emir el-Mu'minin, senin dostun kardeşin Osman göründüğü gibi değil. Vallahi değil. Niye? O bozgunculuk yapıyor der tüccarlar. Bu Medine'nin en zengini bizleriz. Bir ürün kaça alınır, kaça satılır onu bilen de bizleriz. Senin kardeşine 1'e 7 teklif ettik, vallahi kabul etmedi. Hala da diyor ki daha fazla veren var. Ve biz adımız gibi biliyoruz ki Medine'de bizden fazla o ürüne para verecek adam yok. Diyor, kızıştırıyor. Diyor ki benim bildiğim Osman yapmaz ama gelin. Giderler Osman'a. Ebu Bekir radıyallahu anh der ki Osman, duyduklarım doğru mu? Sen biraz işin bozgunculuğuna kaçmışsın. Bana o işin aslını bir anlat bakalım. 1'e 7 vermişler, vermemişsin. Doğru mu? Der ki Allah'a kasem ederim ki doğru. Hiçbir itirazım yok söylediklerine. 1'e 7 verdiler, vallahi vermedim. Vermem de. Ama bozgunculuk yapıyor musun? Diyor ki vallahi ben ifsat etmiyorum. Ben vaadinden asla dönmeyecek olan Allah Azza ve Celle'nin 1'e 700 verdiğini biliyorum. Vallahi onlardan daha fazla veren Allah var. Ben buğdayların hepsini Medine halkına hibe ettim. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, biz bozgunculuk diye geldik ama adam koskoca Medine'yi ıslah etti. Subhanallah. Zengin, yani Allah'ın kendisiyle rızıklandırdığı bir kimsenin ortaya koyacağı tavır böyledir aziz dostlar. Subhanallah. Düşünün. Bulunmaz bir imkan ve siz isteseniz çok kolay bir şekilde o tüccarları sömürebilecekken, onların tabir yerindeyse, amiyane tabirle diyorum, iliklerini sömürme imkanınız varken siz 1'e 700 veren Allah'a satıyorsunuz ürünlerinizi. Zengin bir Müslümanın ortaya koyması gereken tutum bu olsa gerek. Ne dedim girizgahta? Hatırlayın dostlar. Dedim ki ilk önce İslam'ın, daha doğrusu Allahu Azimuşşan'ın razı olacağı bir tavrı ortaya koyacağız. Bunu size çizeceğim dedim ve çizdim. Ama biliyorsunuz ki bu Osman, Hazreti Osman radıyallahu anh, davranışlarını inandığı akidesi ve akidesine göre tanzim etmiş. Ama Allah Azza ve Celle insanı bize tarif ediyor. Bize Allah betimliyor insanı. Alak suresinde. Bakınız, insan zengin olduğunda neye meyilli? İnsan ne yapar? Eğer ki onu İslami mefhumları, davranışlarını düzenlemezse insan ne olur? Bismillahirrahmanirrahim. Kellâ innel insâne leyatgâ. اَرَّآهُ اسْتَغْنَى. Subhanallah. Diyor ki o insanoğlu diyor zenginlik görsün, Allah'ın arzında, yeryüzünde azgıncılık yapar. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى طَغَى. O diyor tamamen azgınlaşır. Hani o azgınlık ifadesini Allah Musa Aleyhisselam Firavun üzerinden de söylüyordu ya, o azgınlaştı git ona diye. İnnehu taga, aynısı, aynı kelime. İnsan diyor bozgunculuk yapar. Zenginliği görmeye görsün. İnsan bu. Ama Hazreti Osman'a anlattım radıyallahu an. İslam bizden böyle bir tavır, böyle bir ne yapıyor? Davranış ortaya koymamızı istiyor. İşin bir de toplumsal boyutunu konuşmak istiyorum. Şimdi az önce de ifade ettim. İnsanların eline servet geçtiği zaman, aynı Beni İsrail gibi, lütfen unutmayın. Ayeti hep tekrar edin. Beni İsrail'in Allah Azza ve Celle onları nimetlendirdi ve ellerine bir sürü imkan geçti. Bozgunculuk yaptılar. Yeryüzünü ifsat ettiler. Allah Azza ve Celle'nin razı olmayacağı bozgunculuklar yaptılar. Allah bizden öyle istemiyor. Ben diyorum ki o dönemin bozguncusu Beni İsrail ise, toplumsal boyutta konuşuyorum, bugünün bozguncusu ve azgıncısı kim diye sorsam, kapitalizm der misiniz? Evet. Mutabıkız değil mi? Bugün yeryüzünün bozguncusu kapitalizmdir aziz dostlar. Allah Azze ve Celle nimetlendirmiş birilerini, bazılarını. Güç vermiş, imkan vermiş, rızıklandırmış. Kimisine çok, kimisine az diyor. Ve Allah Azze ve Celle, bakınız, bu ayet-i kerimeden bunu öğreniyoruz. Bozgunculuk yapmayınız diyor. Ama kapitalizmi konuşacak olursak, biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü Beni İsrail ahlakıyla çok örtüşüyor ya. İnanın, etüt edin, inceleyin. Beni İsrail Allah Azze ve Celle gökten yemek ikram etmiş. Onları zengin kılmış, variyetli kılmış, nimetler ikram etmiş. Sen o Allah Azze ve Celle'nin sana sunmuş olduğu imkanlarla yeryüzünde ifsatlık çıkarıyorsun. Bozgunculuk yapıyorsun. Şimdi dedim ya, aklıma kapitalizm geldi. Sizin de öyle gelsin. Bugün kapitalizm ne yapıyor? Kapitalizm çok şey yapıyor da, esas bizi ilgilendiren, daha çok ilgilendiren bir boyutuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Nedir o? Bugün tarumar edilmeyen bir tane İslam beldesi gösterebilir misiniz? Soruyorum aziz dostlar. Gösterebilir misiniz? Hayır. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden dolayı oranın sömürgeci kafirler tarafından sömürülmediğini, böyle bir durumla karşılaşmayan bir tane Müslüman beldesi gösterebilir misiniz? Ben söyleyeyim, vallahi gösteremezsiniz. Müslüman beldelerinin her birisi kafirlerin, batılıların, emperyalistlerin, sömürgecilerin sömürgesi altında inim inim inlemektedir. Öyle. Birazdan sizlerle rakamlar paylaşacağım. Araştırma yaptım ve inanın rakamlar dudaklarımızı uçuklatacak. Subhanallah. Ama ilk önce bir babayla evlat arasındaki bizim memleketlerimizdeki sömürgeciliği anlatması adına bir diyaloğu, bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Bir evlatla babasının arasında geçen çok kısa bir konuşma. Samimi söylüyorum, ben çok etkilendim. Bakınız, biz takriben 100 senedir Müslüman beldelerimizi kastederek söylüyorum, eziliyoruz, sömürülüyoruz. Kapitalistler, kapital sahipleri Müslümanların emanetlerine, mukadderatlarına, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının hepsini elde etmek için yerle yeksan ettiler beldelerimizi. Acı ama gerçek. İşte bu diyaloğu anlatan çok kısa ama özlü bir konuşma. İyi dinleyin lütfen. Bir baba sömürgecilerin taarruzuna, düşmanlığına, zulmüne, eziyetine düçar kalmış. Bir baba, bir evlat. Evlat soruyor babasına. Babacığım, bizim beldelerimizi bunlar sömürüyor. Bizim beldelerimizi tarumar ediyorlar. Bize ait olan şeyleri alıp gidiyorlar. Annelerimizin ırzlarına tecavüz ediyorlar. Baba, bu zulüm, bu sömürgeci kafirlerin zulmü ne zaman bitecek? Evlat soruyor. Babası diyor ki, evlat, 40 gün sonra. Subhanallah. Diyor ki evladı, gerçekten mi baba? Yani bu kafirler 40 gün sonra bize ait olan şeylerimizi bırakacaklar. Artık annelerimizin ırzlarına geçmeyecekler. Ablalarımıza tecavüz etmeyecekler. Artık biz zulme duçar kalmayacağız. Öyle mi baba? 40 gün sonra saymaya başlayayım mı? Diyor ki evlat, say saymaya da 40 gün sonra gidecekler mi baba? Yok evlat. Kimsenin bir yere falan gittiği yok. Sadece biz olan şeylere alışacağız. Allahu Ekber. Tekrar edeyim mi cevabı? Oğlum, hiç kimsenin bir yere gittiği falan yok. Biz sömürülmeye devam edeceğiz. Değişen bir şey olacak. Biz 40 gün sonrasına alışacağız. Beni çok etkiledi. Ve hesap yaptım. Çok kuvvetli değildir matematiğim işin aslı. Ama oturdum hesap yaptım. 90 küsür yıl olmuş. 40 gün. Sizce kaç tane 40 gün yapar? Söyleyeyim mi? 801 tane 40 gün geçeli biz her gün sömürülüyoruz. Hilafet yıkıldı yıkılalı. 3 Mart 1924'ün üzerinden 801 defa 40 gün geçmiş. Alıştınız mı? Vallahi alıştık. Olağanüstü 100-150 kişilik filan toplu katliamlar olursa haberler ancak o kadar dikkatimizi çekebiliyor. Doğru mu? Vallahi öyle. Günde bir tane Müslüman katledilmiş. İyi ya, iyi yani. Artık o haber scroll diyoruz ya, aşağıya doğru iniyoruz. 2-3 tane ölümü dikkate almaz olduk. Müslümanların beldelerine ait yeraltı ve yerüstü kaynaklarını alıp gittiler. Valla çok önemli değil, alıştık. Niye? 40 günün üzerinden 801 tane geçmiş. 90 küsür yıl yapar. Vallahi bizlerin koruyucusu hilafet tekrar bizleri korumadığı müddetçe de innemel imamu cunnetun yuqatalu min veraihi ve yuttakabi hadisi tahakkuk etmeden 801 değil daha çoklarcası olacaktır. Allah bize tez zamanda ikram eylesin. Dedim ki bir de kardeşlerime bu sömürgeci kafirlerin bu vahşetini daha da iyi anlatayım. Nasıl anlatırım? İnanın oturdum bir araştırma yapmaya çalıştım kendi gayretimde. Rakamlar çıkardım ortaya. Bakınız, sömürgeci kafir desem size sorsam, her birinizin eline de bir kağıt bir de kalem versem, bana sömürgeci kafir ne demek diye tarif edin desem, herhalde şunu derdiniz. Yani kendisinin menfaati gereği Müslümanların beldelerindeki kaynakları oralara hakim olmak için sömürmesi diye tarif edersiniz. Doğru mu? Evet. Sömürgeci kafirin işi bu. İslam beldelerine asla ve asla huzur getirmek için girmemiştir. Bunu biliyoruz. Ama sömürmek için girdiğini bilmekle birlikte ne kadar büyük yaralar açtığını, nasıl bir vahşet doğurduğunu rakamlarla anlatmak istedim. Çok değil. Ama birkaç tanesini inşallah şey yapayım, söyleyeyim inşallah. Kerim kardeşlerim, 90'lı yıllar itibariyle söylüyorum bu rakamları. 90'lı yıllardan sonra yapılan kafir, sömürgeci kafirlerin sadece İslam beldelerine oraya ait emanetleri sömürmek için yapmış olduğu savaşlarda her 100 kişiden 90'ı sivil olarak öldürülmüş. Allahu Ekber. Yani %90'ı nereye girmiş? Bir beldeye. Bugün Suriye rakamlarını söyleyelim. Örnek veriyorum, Irak rakamlarını söyleyelim. 2 milyon insan ölmüş. Katledilmiş. %90'ı sivil. Yani karşı tarafın askerleriyle falan alakası yok. Tarumar etmiş. %10'u sadece asker bunların. Diğer bir istatistik bilgi, daha doğrusu bir veri. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sadece emperyalistlerin, sömürgeci kafirlerin Müslüman beldelerini sömürmek için bu uğraşıyı verirken katlettiği insan sayısı 30 milyon. Kaç sene yapar? Takriben 70 mi? 30 milyon. Ve bunun 26'sı sivil Müslüman ve sadece 4'ü asker. Yani 4'ü harp meydanında ölmüş milyon ve 26 milyonu günahı olmayan o beldede yaşayan, tek günahı Müslüman olması ve İslami bir beldede hayat sürmesi, kafirler geliyor orayı sömürmek için 26 milyon insanı, Müslümanı katletmiş 70 senede. Allahu Ekber. Sadece yeryüzünü ifsat etmek için. Diğer bir rakam. Son 20 yılın bir rakamını veriyorum aziz dostlar. Son 20 yılda yine sömürgeci kafirlerin Müslüman beldelerine girip orayı sömürürken katlettiği, sadece katlettiği çocuk sayısı 2 milyon. Hepimizin çocuğu var. Vallahi var. 2 milyon. 6 milyonunu sakat bırakmış. 12 milyonunu evsiz barksız bırakmış. Annesiz babasız kalmışlar. Ve 10 binlercesine de tecavüz etmişler. Daha çocuk. Sömürgeci kafir oradan kalkıyor, bizim memleketlerimize geliyor. Niye? Soruyorum, niye? Sadece bize ait şeyleri elde etmek için. Ne yapmış? Tarumar etmiş. Onun bugünkü terminolojisinde karşılığı sömürmek. Allah ne diyor? Allah'ın arzında ifsat çıkarmayın. Onlar yerle yeksan etmişler. 30 milyon az bir rakam değil aziz dostlar. Aklıma şu soru geldi. Merak ettim. Dedim ki kapitalist böyle. 801 çarpı 40 gün. 90 küsür senedir biz bu hezeyanı ve hezimeti yaşıyoruz. Doğru. Rakamlar bunu ifade ediyor. Etmese de görüyoruz. Değil mi? Bugün yaşıyoruz. Bunlar tarihi veri ama görüyoruz da. Şunu merak ettim. Dedim ki acaba şimdi 90 küsür senedir dünyayı yöneten ve dünyaya hakim olan güç İslam değil. Sömürgeci kafirler egemen. Şu anda onlar hakim. Onlar istiyor saldırıyor. Onlar istiyor saldırmıyor. Dedim ki acaba merak ettim. Dedim ki İslam varken nasıldı? İslam da bir yerleri fethetti. Doğru mu? İslam da bir yerlere gitti. Şüphesiz İslam oralara rahmet götürdü. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ama gerçekten böyle mi? Merak ettim. Ve istedim ki Kerim kardeşlerimle bir yapmış olduğum araştırmayı paylaşayım. Hani bu ayeti konuşuyoruz ya, bozgunculuk çıkarmayın, ifsat etmeyin. Biz tarihimizde şunu gördük. Esas paylaşacağım tarihi bir belge. Arzu edene verebilirim. Okuyacağım metnini inşallahurrahman. Ama ondan önce bir cümle sarf etmek isterim. Bakınız, araştırma yaparken sık sık şu cümlelere rast geldim. Diyor ki, bırakınız bugünkü emperyalistler gibi, kafirler gibi, kapitalizm gibi bir beldeyi sömürürken 30 milyon insanı katletmeyi, halifenin ordusunda seferde iken bağ, bahçe çok karşılaşılıyor ya, bir yere fethe gidiyorlar. O güzergahta bağdan bahçeden bir tane üzüm yiyen, bağcının iznini almadan üzüm yediği için ordudan atılan halifelerin varlığına bu tarih şahit olmuştur. Bırakın siz insan katletmeyi ya. Tarih yazıyor, tarih. Diyor ki üzüm koparmış, bağcının izni olmadan komutan orada bunu duyuyor ve ordusundan onu tekrar beldeye geri gönderiyor. Diyor ki Allah'tan ittika etmeyen adamın benim fethimde işi yok. Allahu Akbar. Hilafet devletinden bahsediyorum. Adaletten bahsediyorum. Tarih 1571. İkinci Sultan Selim hakkınızı helal edin kardeşler, biraz rahatsızım. 1571 Kıbrıs'ı fetheder. Bakınız, şimdi size okuyacağım metin ikinci Sultan Selim'in Kıbrıs valisine yazmış olduğu metnin ta kendisidir. Düzeltmeler veya lisan açısından kolaylaştırılmış hali olabilir. O kadar detaylı araştırmadım. Müsaade ederseniz metinden okumak istiyorum inşallah. Orijinalliği kaybolmasın diyerekten. Ve sizlerden de ricam, ben okurken 30 milyon katledilen insanla Müslüman ya daha doğrusu İslam'ın devlet yönetiminin adaletini inşallah kıyas edin. Halife 2. Sultan Selim tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs'ın fethinden sonra gönderilen Hatt-ı Humayun'da İslam'ın siyasetinin icabı olarak şöyle denilmiştir. Kıbrıs'ın beylerbeyine, kadısına ve defterhanına hüküm ola ki, Kıbrıs adası, aslanca dövüşen ordularım tarafından yeni alınmış bir diyar olduğundan yerli ve fakir halka harp icabı maddi ve manevi zarara uğramış olup bu yüzden ızdırap çekmektedirler. Onlara adaletle, şefkatle muamele ediniz. Rahatlık içinde yaşasınlar. İş ve güçlerine sahip olup kazançlarına baksınlar. Az zamanda kalkınarak refah ve saadete ermeleri için mahkemelerde, vergi alınmasında, velhasılı her türlü devlet işlerinde onları koruyunuz ve gözetleyiniz. Onlar bize koruyucu Allah'ın birer emanetidirler. Hilafet devletinin şanına onları korumak ve himaye etmek yaraşır. Her biri ırzından, canından, malından emin olarak gönül rahatlığı içinde yaşasın, iş ve güçlerine sahip olup kazançlarına baksınlar. Benim adaletim ve İslam'ın adaleti bunu gerektirir, icap ettirir. Bu emrimin yerine getirilmesi için her biriniz uyanık ve dikkatli olunuz. Aksini duyarsam, dikkat edin, aksini duyarsam, beyan oluna özrünüz kabul olma ihtimali yoktur, ona göre gaflet etmeyesiniz. Nedir sonuç? Siz anlatın, ben dinleyeyim. He? Bence fark şu, birisi İslam'ın adaletiyle hükmederken, birisi de yeryüzünde bozgunluk çıkarmak için elindeki bütün imkanları seferber ediyor. Birisi de bir sistem, kapitalizm, kapitalist ideolojisi, birisi de İslam'ın ideolojisi. Fark ortada. Fethetmiş, adaletle muamele edilmesi noktasında talimat veriyor. Diyor ki, duymayayım aksini, özrünüz kabul olmaz. Yani bu ayeti kerimenin bize öğretisi şu olsun inşallah. 60. ayeti kerimedeyiz hala. O da şu, Allah bizi rızıklandırıyor, nimetlendiriyor ve bir zenginlik ihsan ediyor. İslam'ın ortaya koyduğu ve razı olduğu bir tavrı sergileyelim. İkincisi, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler vasıtasıyla, vesilesiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayalım. 61. ayeti kerime, aziz dostlar, tam sayfanın yarısını kapsıyor. Çok uzun bir ayeti kerime. Tek tek mealini bile vermeye kalksak belki yarım saat vaktimizi alır. Ama arzu eden kardeşlerimiz evlerine gittikleri zaman ayetin mealine baksınlar ve bunun üzerinde biraz düşünsünler. Ama geçen haftayla 61. ayeti kerimeyle bir bağlantı yaparak devam etmek istiyorum sözlerime. O da nedir? Hatırlayınız. Şimdi bu ayeti kerimenin başlangıcında Allah Azza ve Celle Musa Aleyhisselam'ın üzerinden Beni İsrail diyor ki, Allah Azza ve Celle'ye söyle, bize diyor gönderdiği nimetler yetmez. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta söylemiştim. Bu hafta işleyeceğimizi söylemiştim. Aynen ayet bu. Bize diyor gökten indirdiği yemeklerle biz diyor iktifa etmeyiz. Soğan, sarımsak, ne bileyim baklagiller, bunlardan da isteriz diye ayeti kerime bu şekilde devam ediyor. İlâ ehril âye. Subhanallah, çok ilginç. Allahu azimuşşan onlara gökten yemek indirdi ya. Sadece sizlerden bunu tasavvur etmenizi istiyorum. Allah azimuşşan onlara katından nimet ikram etti. Onlar ise bununla iktifa etmediler. Bu bir. İkincisi, inşallah birazdan o iki taksimatı yapacağım. Bu ayetin üzerinden biz Beni İsrail'in ne kadar pişkin olduğunu öğreniyoruz. Pişkin. Jargon tabiriyle, sokak jargonuyla söylüyorum. Aynen şu. Dedim ya, o sokak jargonunun affına sığınarak söylüyorum. Senin gönderdiğin nimetler bizi kesmez. O gökteki falan yetmiyor yani. Bu. Aynen bu. Oradan da getir, buradan da ver. Biz soğan da istiyoruz, sarımsak da istiyoruz. Biz nohut da istiyoruz, fasulye de istiyoruz. Bize bu yetmez. Kesmez bizi yani. Ve yapmış oldukları hataların üzerinde hala ısrar ediyor olması, onların günahlar konusunda, isyanları konusunda ne kadar da pişkin olduğunu öğretiyor ayet bize. Ben İsrail öyle. Ama bu ayetin bize mutlaka ama mutlaka bir öğretisi var. Zaten ayet şöyle bitiyor. Onlar yapmış oldukları isyankarlık ve azgınlıklardan ötürü Allah'ın azabına düçar kaldılar. Aha. Biz burada ne yapacağız? Dikkat kesileceğiz. Azaba uğramak istemiyor musun? O zaman isyan etmeyeceksin. Allah'ın emirlerine muhalefet etmeyeceksin. Pişkinlik yapmayacaksın. Günahlarına tövbe etmesini bileceksin. Allah seni bir şeylerle nimetlendirmişken Allah Azze ve Celle'nin gönderdiğine nankörlük etmeyeceksin. Ayet bu. Bu ayetin bize iki öğretisini söylüyorum kardeşlerim. Bir, kanaatsizlik Allah'ın razı olmadığı bir ameldir. Beni İsrail'de bunu gördük mü? Aziz dostlar, kanaatsizliğin alasını gördük. Allah sana gökten yemek indirmiş be. Daha ne? Yerdeki soğana mı kaldın? Allah sana gökten menne ve selva indirmiş. Allah seni gökten nimetlendirmiş. Bu beni kesmez diyorsun. Bu kanaatsizliğin alasıdır. Allah kanaatsiz davrananlardan razı gelmez. Öğreti bir. İki, taşkınlık ve isyankarlık pişmancılık getirmeli. Hatırlayın 3-5 ders öncesinde söylemiştim. Günah Beni Adem'e yazılmış demiştim. Bize düşen ne? Günahlarımız üzerine aff ve mağfiret olunabilmek ve bunun gayret içerisinde olmak. Bunu detaylandıracağım ve inşallahü rahman dersimi de yavaş yavaş bitireceğim. Kanaatsizlik. Bu dersi, bu ayeti kerimeyi anlama gayreti içerisindeyken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadisini gördüm. Hani hepinizin bildiği bir hadis. İnsan oğluna bir vadi versen bir vadi daha ister. Doğru mu? Sahih bir hadis. Bir vadi versen bir vadi daha ister. İnsan bu. Ama İslam öyle ki bu soruları ve insanı kendi kendine bırakmamış. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُطْرَكُوا اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Yani biz başıboş bırakılmadık yani en nihayetinde. Bizi düzenleyen bir İslam var. Ortaya bir vadi varken elimizde nasıl bir tavır sergileyeceğimizi öğreten bir İslam var. Elhamdülillah. Ama Beni İsrail'in üzerinden biz bugün bir azığımızı alalım, olmaz mı? Azıklanalım inşallahü rahman. Bir, kanaatsizlik Müslümana yakışmaz. Kanaat edeceğiz. Bugün bize birisi misafir olacak, o anlatacak. Dünya malına tamahın hangi seviyede olması gerektiği ve kanaatsizliğin belki dünyalığı çok istemenin aslında nasıl bir tehlike içerdiğini. Kim anlatsın? Çoklarcası var değil mi? Habbab İbni Erat anlatsın radıyallahu anh. Çok ilginç. Habbab İbni Erat bize dünya malına nasıl bakmayı bugün misafir olup öğretecek inşallah rahman. İlk önce Habbab'ı bir tanıyalım. Çok kısa. Ya nasıl bir sahabe, ağzından nasıl cümleler çıkacak birazdan. Zaten o cümleler de ancak öyle bir adamın ağzından çıkar. Allah'ın Resulü mescitte oturuyor. Habbab'a sesleniyor. Diyor ki Habbab kalk ayağa. Habbab ayağa kalkıyor. Diyor ki soyun. Üstünü çıkar. Diyor ki üstünü bir taraftan çıkar. Bir taraftan da İslam için, davan için nasıl eziyetler çektin bir anlat da biz bir dinleyelim. Ensara anlattırıyor. Medine'de. Yeni Müslüman olmuş gençlere anlattırıyor. Habbab çıkarıyor üstünü ve Habbab anlatıyor da anlatıyor. Bildiğiniz bir rivayet ve bildiğiniz bir sahabe olduğu için girmiyorum. Rivayetlere göre yani bir kuşun su içeceği genişlikte ve derinlikte oyuklar var sırtında. Hazreti Ömer radıyallahu anh da kalkıyor ayağa. Sadece Habbab kalkacak ama Hazreti Ömer de kalkıyor. Müsaade istiyor Allah'ın Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ensar'a dönüyor, diyor ki bakınız. Diyor ki Habbab'ın sırtına iyi bakınız, iyi bakınız. Ve diyor Habbab'ın sırtını da iyi gözlemleyiniz. Vallahi İslam bugünlere geldiyse bunların sırtının vesilesiyle geldi. Böyle sırtlar olmasaydı İslam bugünlere gelmezdi. Habbab böyle bir sahabe. Vallahi ben bu hadisi etüt ederken birden bazı abilerim canlandı gözümde. Bugün de var elhamdülillah. Sahabe vari hayatında böyle bir tavır ortaya koyan ve birilerinin onların üzerine bassınlar da gerçekten davet bir yerlere gelsin diye kendisini feda eden, gerçekten işkenceler altında kalan, zulme duçan kalan kardeşlerimizi ve abilerimizi biliyorum. Allah sahabe-i ikramın hepsinden ve zikrettiğim kardeşlerimizin hepsinden razı olsun. Ama Habbab bu. O anlatsın. Habbab radıyallahu anh ölüm yatağında artık ölümü bekler. Normal bir hasta adam böyle yatıp ölümü beklemesi gerekirken sahabeler de vardır yanında. Habbab ağlamaya başlıyor. Ama çok fena. Feci bir şekilde ağlamaya başlıyor Habbab radıyallahu anh. Sahabeler diyor ki Habbab niye ağlıyorsun? Ölüm yaklaştı falan ondan dolayı mı? Diyor ki vallahi ben ölüme falan ağladım yok. Habbab yatarken evindeki nimetlere gözü çarpıyor. Evindeki eşyalara, varlığına ve de Habbab şöyle çenesini aşağıya doğru, vücuduna doğru şöyle bir süzüyor. Başlıyor iyicene ağlamaya Habbab. Diyor ki vallahi ben diyor Mekke'yi gördüm. Mekke'de 13 seneyi de gördüm. Ben diyor Medine'de İslam'ı ve İslam devletini ve cihatların hepsini gördüm. Vallahi diyor bu gözler bu nimetleri gördü ama bu gözler Musab'ı da gördü. Diyor ki Musab Uhud'da şehit olduğunda ben yanındaydım. Vallahi şehit düştüğünde üzerindeki örtüyü başına doğru asılıyorduk. Ayağı açık kalıyordu. Ayağına doğru asılıyorduk. Vallahi başı açık kalıyordu. Ben diyor bu gözlerle Musab'ı gördüm. Vallahi ben bu gözlerle bu nimetleri de gördüm. Korkarım ki Allah bizim hasenatlarımızı ahiret yerine dünyada verdi. Dünya nimetinin bize verilmesi ahirette elimizin boşa çıkacağı endişesini bende içeriyor. Vallahi bunun için ağlıyorum. Subhanallah. Nasıl bir öğreti değil mi? Yani Allah nimetlendirmiş, bizi de nimetlendirdi. Arabamız var, evimiz var, imkanlarımız var, paramız var, işimiz var, aşımız var. Olmasın diye Allah Azze ve Celle görmek istiyor nimetlerini kulların üzerinde. Amenna. Ama bu düşünce bizde hakim olsun. Yani bu nimetler acaba bizim ahiretteki karşılığımız manasında mı veriliyor endişesi? Habbab'ın endişesi gibi olsun. Bırakın siz dünyalığa tamah etmeyi. Bu beni kesmez. Ben bununla iktifa edemem. Bu neymiş ya demek yerine var olan ve kendisini nimetlendirdiği Allah Azze ve Celle'nin kendisini nimetlendirdiği nimetleri ahiretteki ecrine karşılık olmasından endişe duyuyor. Subhanallah. Allah öncelikle bana bu anlattığımdan dersler çıkarmayı ve sizlere de nasip etsin kardeşlerim inşallah. Rahman. İkincisi ne dedik? Birincisi kanaatsizlik, ikincisi ise yapılan isyankarlıklardan pişmancılık duymak. İstirham ediyorum, beni İsrail'i böyle süzün. Sadece benim anlattıklarımla değil. Ayetleri okuyun, okuyun, her defasında isyan eder. Hiçbir şey olmamış gibi gelir, ister. Böyle biz ona ne dedik? Amiyane tabirle pişkinlik dedik yani. Müslüman hatalarında pişkin olamaz. Olamaz. Onu bir haşyet kaplamalı. Onu böyle bir mahcubiyet kaplamalı, pişmancılık kaplamalı. Vallahi bana müsaade etsinler, ben bu ayetin üzerinde 2 saat konuşurum. Çünkü Müslüman hatalarının üzerinde bağışlanmayı, bağışlanmakla birlikte mahcubiyet duygusunu bilmeli. Müslümanın vasfı olmalı, hasletlerinden olmalıdır. Ama dedim ki Abdullah, sen ziyade-i kelam yapma. Sen bunu, pişmancılığı, yapılan hatanın üzerinde duyulacak olan mahcubiyeti birisini misafir et, o anlatsın. O anlatacak. Ve ondan sonra da dersi bitireceğim inşallah. Rahman. Bize yapılan bir hatadan ötürü nasıl bir böyle haşyet, mahcubiyet, pişmanlık, utanma duygusu yaşanır, onu Hazreti Ömer anlatacak. Şaşırdınız değil mi? Hazreti Ömer'e hepinize desem ki anlatın, işte varır, kızar, bağırır, böyle endamlı. Ne bileyim yani, hep Ömer öyle canlanmıştır zihnimizde. Ama ağlamasını bilen bir Ömer de var. Yer Hudeybiye. Yer Hudeybiye. Hudeybiye malum antlaşması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam görünüş itibariyle Müslümanların böyle çok da hoş karşılanmayacağı, İslam'ın çok da avantajına olmayan bir sözleşme imzalar. Tabi imzalarken, imzalamadan önce Hazreti Ömer radıyallahu anh buna çok kızar. Yani bunu der, İslam ve Müslümanlar olarak bizler asla kabul etmemeliyiz. Hemen bir kamuoyu çalışması, Hazreti Ömer sahabeler tek tek dolaşır. Der ki izzetli olan bizleriz. Ne oluyor? Ne diyorsunuz bu işe? Birçok sahabe de aynı kanaattedir. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh karar verir ve Allah'ın Resulüne gider. Malum, hepinizin bildiği bir olay. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısına dikilir. Bir rivayete göre omuzlarına böyle vurduğu da rivayet edilir. Ya Resulallah, elesna ala hakkin ve hum ala batilin. Resulullah'a soruyor şimdi. Ya Resulallah, elesna ala hakkin ve hum ala batilin. Biz hak üzere olanlar ve onlar da batıl üzere olanlar değiller mi? Resulün cevabı, bela. Devam eder Hazreti Ömer. قَالَ اَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bizim ölülerimiz cennette, onların ölüleri de cehennemde, ateşte değil midir ya Resulallah? قَالَ بَلَى Burada Hazreti Ömer'in sözü biter. Sözü Allah'ın Resulü alır. Ve der ki, ya İbnül Hattab, ana Abdullah ve Resuluh. Lan uhalife emrehu ve lan yudayyi'ani. Diyor ki İbnül Hattab, ben diyor, unuttun galiba zımnen, Allah'ın kulu ve elçisiyim. Ana Abdullah ve Resuluh. Lan uhalife emrehu. Ben onun emrine asla muhalefet etmem. Len. Nedir len Arapçada? Olumsuzluk ekidir. Ama nasıl? Kıyamet vaktine kadar. Doğru mu arkadaşlar? Len nuhalife emrahu. Ve len yudayyani. Allah beni sahipsiz bırakmayacaktır. Hazreti Ömer'in tabir yerindeyse, caiz ise jetonu düşer. Subhanallah der. Ben ne yaptım? Ebu Bekir'e gider, der ki vallahi ben Allah'ın Resulü'nü, onun Allah'ın peygamberi olduğunu unutarak sorguladım. Ve en nihayetinde Hudeybiye imzalanır ve dönüş yolculuğu başlar Medine'ye. Geliyorum esas. Hazreti Ömer'in yeri nerededir normalde? Bir sefere çıktıkları zaman sağında Ebu Bekir, solunda Ömer. Allah'ın Resulü ortada. Medine'ye yol alırlar. Ama Hazreti Ömer solda yoktur. En önde değildir Hazreti Ömer. Hazreti Ömer normalde Resulullah'ın yanında olmalı. Ama buraya bir parantez açın. Hazreti Ömer kervanın En arkasında hiç kimsenin olmadığı yerde, yani en arka safta yalnız başına ilerler. Çünkü Ömer'i bir mahcubiyet sarmıştır. Allah Azze ve Celle işlediği bir günahın böyle kendisinde bir ağırlığı vardır. Niçin biliyor musunuz? Anlatayım. Hazreti Ömer şunu bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahu Azimuşşan'ın onlarla canlı konuştuğunu bilir. Vahiy kesilmemiştir çünkü. Hani anlatmıştım ya, dördüncü ya da beşinci dersimizde. Ummu Eymen'e gitmişlerdi de Ummu Eymen ağlıyordu. Peygamberin vefatına mı ağlıyorsun ey Ummu Eymen? Vallahi ben peygamberin vefatına ağlamıyorum da Allah Azze ve Celle'nin bizle artık konuşmadığına ağlıyorum demişti. Ömer radıyallahu anh biliyor. Kendisinin söyledikleri ve yaptıklarının üzerine Allah Azze ve Celle'nin daha o ortamı Ömer terk etmeden ayet indirdiğini biliyor. Hazreti Ömer'in derdi şu: Allah şimdi ayet indirecek ve Ömer'e kızacak. Diyor ki ben Resulullah'ın yanında bir durmayayım. Gidiyor en arkaya. Yavaş yavaş Medine'ye yol alırlarken Allah'ın Resulü Ömer'e bir elçi gönderir. Der ki Ömer, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni çağırıyor, vahiy geldi. Diyor ki Ömer şimdi ayvayı yedik. Ha? Şimdi Allah Ömer'i nasıl zemmetti bakalım bir. Varıyor Allah'ın Resulü'nün yanına. Bakın hatanın üzerine duyulan mahcubiyete bakın. Ömer nerede olması gerekir? Mahcubiyetinden ötürü peygambere nerede yürüyor? Çağırtmış Allah'ın Resulü. Ömer bana vahiy geldi. Duydum ya Resulallah. Başlıyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Şimdi Ömer mana veriyor. Diyor ki biz açık bir fetihle müjdeledik. Diyor ki bu ayetin benimle bir alakası yok ama herhalde sonraki ayet diyor. Hazreti Ömer dinlemeye devam ediyor. Ma taqaddama min zenbika ve ma taakhara ve yutimme aleyk nimetih diye devam eden ayeti kerimede bakıyor ki Ömer hala kendisinden bahsetmiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor Hazreti Ömer, diyor ki ya Resulallah, Allah benim hatamdan bahsetmedi mi? Diyor ki vallahi senden bahsetmedi. Bu ayet tamamen fethi müjdeleyen bir ayettir. Ömer müsterih ol. Ben bunu niye anlattım aziz dostlar? Yapmış olduğumuz günahların üzerine duymamız gereken mahcubiyeti anlamak ve idrak etmek için anlattım. Subhanallah. Olması gereken yer orası ama yaptığı hatanın tırnak içerisinde Allah'ın Resulüne muhalefetin farkındalığında hemen gidiyor arkaya, mahcup mahcup yürüyor. Geliyor ki diyor ki Allah şimdi benimle ilgili ayeti söyleyecek ama Allah Azze ve Celle Ömer'le alakalı hiçbir şeyden bahsetmiyor tabii ki. Ayetin özü şu: İsyankar olan ve taşkıncılık yapandan Allah asla razı gelmez. Ve Beni İsrail'in de akıbeti bu manada böyle olmuştur aziz dostlar. Allah Subhanahu ve Teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı bizlere nasip ve müessir kılsın. Herkes sürçü lisan ettiysem hakkınızı helal ediniz. Allah Subhanahu ve Teala hiç şüphesiz ki söylediklerimin içerisinde eğer doğru varsa bu İslam'ın güzelliğine ve İslam'a aittir. Ama sürçü lisan edip hata sadır olduysa o bendenize aittir. Allah Subhanahu ve Teala hepinizden razı olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.